care frunză pică jos, nu mai urcă un jofos. Așa-i și omul când pică, toți banii nu-l mai ridică. Care frunză pică jos, nu mai urcă un jofos. Așa-i și omul când pică, toți banii nu-l mai ridică. În viață mi-s călător și odată trebuie să mor. După ce s-a adunat avere pe lume, că nimic nu ia cu mine. În viață mi-s călător și odată trebuie să mor. După ce s-a adunat avere pe lume, că nimic nu ia cu mine. Sărășia mă nepunge, eu tot fugia mă ajunge. Dar de când o duc mai bine, acum fugia de mine. Sărășia mă nepunge, eu tot fugia mă ajunge. Dar de când o duc mai bine, acum fugia de mine. În viață mi-s călător și odată trebuie să mor. După ce s-a adunat avere pe lume, că nimic nu ia cu mine. În viață mi-s călător și odată trebuie să mor. După ce s-a adunat pe lume, că nimic nu ia cu mine. Pomul, nici aina nu face omul. Când o fi și moarcea vine, nu ce treabă și-ai pe cine. Cu frunza nu face pomul, nici aina nu face omul. Când o fi și moarcea vine, nu ce treabă și-ai pe cine. În viață mi-s călător și odată trebuie să mor. După ce s-a adunat avere pe lume, că nimic nu ia cu mine. Viața mi-s călător și odată trebuie să mor. După ce s-a adunat pe lume, că nimic nu ia cu mine. Aie! Toată lumea m-aș bace. N-aș avea, n-aș avea și eu un frate. Cu toată lumea m-aș bace. Dar eu n-am pe nimenea, și mi-e tare grea viața. Dar eu n-am pe nimenea, și mi-e tare grea viața. Aie! Unde-i frate, unde-i frate, lângă frate, cu poliția s-ar face. Unde-i frate, unde-i frate, lângă frate, cu poliția s-ar face. Unde e unul singur, îl face lumea jos de el. Unde e unul singur, îl face lumea jos de el. De dușmanii mei, că nu mi-e frică de ei. Să fugiți dușmanilor, mânia fraților. Aie! camur pune groapă și la camur pune o piatră. De murim ori pune groapă și la camur pune o piatră. Plânge pământul sub mine, că mi se gona pe nimeni. Eu plâng, dar s-o fără cu el, că mi-s Doamne singure. Eu plâng, dar s-o fără cu el, că mi-s Doamne singure. Nici bogăție să trăiesc în avuție. Nu vreau bani, nici bogăție să trăiesc în avuție. Vreau noroc și sănătate, că apoi mi le fac pe toate. Vreau noroc și sănătate, că apoi mi le fac pe toate. Traiurul și cu necaz se cunoaște pe obraz. Geaba îți roșești obrazul, nu poți să ascunzi necazul. Traiurul și cu necaz se cunoaște pe obraz. Geaba îți roșești obrazul, nu poți să ascunzi necazul. Bace fierul până-i cald, că norocul nu-i băgat. Niciodată nu mă-i drag. Face fierul până-i cald, că norocul nu-i păgat. Nu trebuie să fii la telepied, doar un șas să fii deștept. Yo! De la Nașu pentru Luca să trăiască. Care frunză pică jos, nu mai urcă un jofos. Așa și omul când pică, toți banii nu mericică. Care frunză pică jos, nu mai urcă un jofos. Așa și omul când pică, toți banii nu mericică. În viață mi-e scălător și odată trebuie să mor. După ce s-a după lume, că nimic nu ia cu mine. În viață mi-e scălător și odată trebuie să mor. După ce s-a adunat fere pe lume, că nimic nu ia cu mine. Sărășia mă înpunge, eu tot fug fi am ajunge. Dar de când o duc mai bine, acum fuge ea de mine. Sărășia mă înpunge, eu tot fug fi am ajunge. Tot fi și moarcea bine, tu ce-ntreabă și pe cine. În viață mi-e scălător și odată trebuie să mor. După ce s-a adunat veri pe lume, că nimic nu ia cu mine. În viață mi-e scălător ore și odată trebuie să mor. După ce s-a adunat pe lume, nimic nu-i acum.